شباب يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا يلا لنغني يا شباب حبيبي ايش همان حبيبي ايش همان حبيبي ايش همان حياتي ايش همان جاي انا جاي عجناح العصافير طاير انا طاير لعيونك بدي طير واكتب لك احلى الاغاني وخبيكي بعيوني تتناني وضمك بين ايدي وطيب شب تو نگات گرم تر از خورشید داغه مونچی لبات سرخ تر از گلهای باغه امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه یالا یالا یالا یالا یا شباب یالا یالا یالا لنغنی یا شباب یالا یالا یالا یالا یا شباب یالا یالا یالا لنغنی یا شباب حبيبي عشق من حبيبي عشق من حبيبي عشق من حياتي عشق من موجه ساد رو شونه هات پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه عیونی غنی بغنی ها لیل نهار و نظراتک سحری بتخلینی محتار سمیتك احلى الازامی كملت حروف المعاني وبحبك يا حياتي كتير يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا يلا لنغني يا شباب يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا يلا لنغني يا شباب حبيبي اشمان حبيبي اشمان حبيبي عشق من حياتي عشق من حبيبي عشق من حياتي عشق من